รปภ.ขอแรงยกกล่องนี้ขึ้นไปรถทีเถอะเสียงเรียกจากชายร่างท้วมปลุกผมตื่นจากการนั่งหลับบนเก้าอี้ที่มุมข้างทางเดินในศูนย์การค้าแห่งนั้นที่จริงการหลับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นความผิดถึงขั้นตัดเงินเดือนแต่เมื่อคืนกว่าจะจบฟุตบอลโลกคู่สุดท้ายก็เกือบตีสี่ผมนอนได้ 2-3 ชั่วโมงก็ต้องลุกมาทำงานพนักงานรักษาความปลอดภัยไปตอกบัตรลงเวลาเข้าทำงานเพื่อดูแลความเรียบร้อยก่อนศูนย์การค้าจะเปิด2ชั่วโมงวันนี้โชคดีไว้น้องอยากได้มานานละสำริดสักทีนึงระวังหน่อยนะชายคนนั้นยิ้มละไมกล่าวกับผมอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับส่งกล่องกระดาษขนาดย่อมในมือให้ผมพลางออกเดินนำไปที่ลานจอดรถด้านนอกผมรับกล่องนั้นมาเพื่อช่วยถือเดินตามไปด้วยความเต็มใจศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นที่รวมบรรดาร้านค้าโบราณวัตถุที่รู้จักกันดีในหมู่นักนิยมของเก่าผมต้องคอยช่วยยกข้าวของขึ้นลงจากรถยนต์ทุกวันของที่มีการซื้อขายกันมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้คน 2-3 คนเพื่อหามชายที่ดูดีมีฐานะคนนั้นไขกุญแจรถเปิดท้ายรถเก๋งคันงามผมวางกล่องในมือลงในที่เก็บของท้ายรถเขาได้มาจากลพบุรีอ่ะเนี่ยมาช้าหน่อยคงไม่ได้แน่เขาว่าของอย่างนี้นะคนที่ได้ไว้เนี่ยจะต้องมีบุญอยากดูไหมล่ะเสียคนนั้นพูดแถมโอผู้เป็นเจ้าของเปิดฝากล่องกระดาษที่ปิดไว้อย่างลวกๆอย่างภาคภูมิใจสิ่งที่อยู่ภายในเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบขอมหน้าตักราว8นิ้วสวมมาลาทรงเสิร์ธพระพักตร์สี่เหลี่ยมเก่าแก่สนิมสีเขียวเข้มจับหนาทั่วองค์ขนาดหาดูยากซะด้วยเนี่ยเปิดราคากันเป็นล้านเชียวนะชายร่างท้วมพูดอย่างภูมิใจไอ้น้องดูไว้นะสนิมแบบเนี้ยเจอที่ไหนแล้วก็คว้าไว้ได้เลยปลอมยากเอ้าไปแล้วนะเจ้าของพระพูดพร้อมกับยัดแบงค์ใบละ50บาทลงในมือผมเพื่อเป็นรางวัลผมเดินกลับเข้าไปในศูนย์การค้านั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมที่นี่เงินจากนักเล่นของเก่าหมุนเวียนกันวันนึงจำนวนมหาศาลผมเคยเห็นร้านขายพระเครื่องที่มีหลายร้านบนชั้น2ซื้อขายพระเครื่ององค์เล็กๆครั้งละนับแสนบาทพวกเจ้าของร้านที่เขาเรียกว่าพวกเซียนเคยให้เงินผมใช้อยู่บ่อยๆเวลาเขาอารมณ์ดีผมรู้ว่าวันนั้นเขาคงขายพระที่ซื้อมาถูกๆได้ราคาดีหรือไม่ก็หลอกซื้อพระดีๆราคาแพงจากเด็กที่ขโมยพ่อแม่มาขายในราคาเท่ากับการดูหนังเพียง2รอบร้านของเก่าชั้น3ก็ไม่เบาผมเคยเห็นกับตาที่ร้านใหญ่ตรงมุมทางเดินกดราคาซื้อของเก่าจากพวกต่างจังหวัดในราคาไม่กี่ร้อยแต่พอคนแก่ท่าทางมาจากต่างจังหวัดลับตาก็โทรศัพท์เรียกลูกค้าที่สั่งของเก่าไว้มาซื้อไปในราคาหลายแสนเจ้าของร้านพวกนี้พวกผมรู้จักทั้งนั้นก็ผมทำงานที่นี่มาเกือบ7ปีแล้วคิดถึงเสียที่ซื้อพระไปเมื่อสักครู่ผมก็อดยิ้มกับตัวเองไม่ได้คนที่มาซื้อของเก่าที่นี่และเจ้าของร้านขายของเก่าพวกนั้นไม่มีวันรู้หรอกว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างผมนี่แหละมือขุดของเก่าตัวจริงเริ่มขุดของเก่าไปขายตั้งแต่อายุ12ปีคุณคงเคยได้ยินกรุวัดราชบูรณะที่กรุงเก่าแล้วใช่ไหมครับอภิมหากรุสมบัติที่กรมศิลปากรเปิดเป็นทางการเมื่อหลายสิบปีมาแล้วผมนี่แหละ1ใน3ที่ลงไปลักลอบขนของขึ้นมาในคืนแรกถ้าตำรวจไม่ไหวตัวซะก่อนป่านนี้เราคงรวยกันเละวาสนาคนเราเนี่ยก็แปลกโชคใหญ่ๆในชีวิตบางทีมาเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วดันมีกรรมบังผมยังจำพระแสงดาบทองคำฝังเพชรที่พวกเราแอบเอาขึ้นมาจากกรุตั้งแต่วันแรกก่อนพวกกรมศิลปากรจะไปถึงพวกเราเอาไปซ่อนไว้ในลังฐานใต้ถุนบ้านเพื่อนคนนึงเตรียมจะเอาไปขายให้กับพวกฝรั่งที่บางปะอินอยู่แล้วเชียวก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดลใจให้ไอ้ลูกชายทมนของเพื่อนมันเอาไปเล่นฟันดาบกันบนถนนหน้าบ้านจนตำรวจเนี่ยมาเจอเข้าเขาบอกว่าเป็นของสูงเจ้าของเดิมท่านสาปแช่งเอาไว้ไอ้เพื่อนผม2คนเนี่ยโดนเข้าคนละหลายปีดีที่มันไม่ซัดทอดมาถึงผมแต่ก็ทำให้ผมเนี่ยต้องระเหตุลงไปใต้ทำงานในเรือจับปลาอยู่พักใหญ่จนเรื่องเงียบถึงกลับไปบ้านได้ไอ้สองคนนั้นออกจากคุกมาหลายปีแล้วคนนึงเดินอยู่ข้างถนนดีๆถูกรถสิบล้อบี้ซะแบนติดถนนอีกคนนึงไปถีบสามล้อที่สถานีรถไฟไม่นานก็เกิดสติสตางไม่สมประกอบเพ้อคลั่งแต่เรื่องสมบัติเจ้าสามพระยาบางทีมันเดาะพูดราชาศัพท์อยู่คนเดียวเลยนะครับคนที่รู้เรื่องเก่าของพวกเราบอกว่าสมน้ำหน้ามันเล่นของสูงก็เลยถูกลงโทษ แต่ผมว่ามันบ้าบ้าบอบอเพราะว่าสูบผงขาวตอนติดคุกแล้วก็ชอบดูลิเกมากไปส่วนผมกลับไปบ้านก็ได้ทำอาชีพเก่าอีกหลายปีโดยอาศัยว่ามีเพื่อนฝูงที่เป็นพวกนักขุดรุ่นเดิมๆอีกหลายคนทำอยู่หลายปีจนเจอดีเข้าเดี๋ยวนี้ผมวางมือแล้วก็ไม่เคยหวนกลับไปยึดอาชีพเดิมอีกเลยทั้งที่รายได้จากการขุดของเก่ามาขายทำกำไรได้ดีกว่าเงินเดือนพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังการขุดของเก่ารุ่นพวกผมนั้นเนี่ยทำกันได้ง่ายโบราณสถานหลายแห่งยังรกร้างไกลหูไกลตาเจ้าหน้าที่ทางราชการบ้านเกิดผมอยู่อยุธยาตอนผมยังเด็กๆวัดร้างกลางทุ่งนามากมายไม่มีใครสนใจกันเท่าไหร่ก็แอบขุดกันเรื่อยไปตอนนั้นของเก่ายังไม่นิยมกันมากเหมือนตอนนี้ได้อะไรมาก็ขายไปถูกๆหากเป็นเครื่องทองก็หลอมเป็นก้อนขายตามน้ำหนักแต่ว่าทองสมัยนั้นนะครับบาทละไม่กี่สตางค์ร้านทองในตลาดหัวรอเห็นทองคำก้อนทีไรก็คงรู้แหละว่าเป็นทองขุดจากฝีมือพวกเราก็เลยกดราคารับซื้อแบบถูกๆจนเมื่อมีการนิยมพระเครื่องบูชากันทั่วไปนี่แหละที่พวกเรานักขุดของเก่าขายพระกันได้เป็นกอบเป็นกำผิดกับนักขุดรุ่นพ่อเขามุ่งหากันแต่เครื่องเงินเครื่องทองของมีค่ากันเป็นส่วนใหญ่เขาว่าตอนเสียกรุงให้พม่าคนไทยรุ่นนั้นเนี่ยฝังสมบัติไว้ตามที่ต่างๆครั้นเมื่อคนฝังตายไปของเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของแผ่นดินตามเจดีย์วัดร้างเป็นที่ที่มักจะมีของมีค่าบรรจุไว้คนรุ่นก่อนๆเวลาสร้างเจดีย์จะเอาของมีค่าเนี่ยใส่ไว้ด้วยเพื่อเป็นการทำบุญเจดีย์สำคัญอย่างที่สุพรรณบุรีกับอยุธยาจึงถูกพวกแสวงโชคขุดกันจนพรุนตอนคนจีนที่ทำไร่ทำผักเจาะเจดีย์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สุพรรณบุรีนั่นเนี่ยได้แผ่นลานทองไปหลายแผ่นก็รีบเผ่นแนบเข้ากรุงเทพหลอมแผ่นลานทองขายส่วนพระเครื่องไม่มีใครสนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้พระผงสุพรรณที่ทิ้งเรี่ยราดสมัยโน้นเขารับซื้อกันเป็นแสนขนาดพระขุนแผนเคลือบที่วัดใหญ่ชัยมงคลบ้านผมนะครับก่อนเนี้ยขุดกันได้ทั่วแถวลานวัดกับบริเวณเกาะลอยแจกกันเปล่าๆก็ยังไม่ค่อยมีใครอยากจะได้วันก่อนร้านพระชั้น3รับซื้อตั้ง 200,000 บาทผมแทบไม่เชื่อแต่เห็นเขานับเงินแสนจ่ายกันสดๆพวกผมขุดกันจนชำนาญเห็นลักษณะของเจดีย์แล้วบอกได้ทันทีว่าเจาะตรงไหนถึงจะพบของอย่างเจดีย์ทรงเครื่องนี่เจาะเข้าไปตรงช่วงต่อฐานเขียงกับฐานแว่นฟ้าส่วนมากจะพบของที่คนแต่ก่อนเนี่ยเขาใส่กันไว้ถ้าเป็นเจดีย์แบบเจดีย์เล็กหรือว่าเจดีย์รายมักจะมีของอยู่บริเวณทรงระฆังเจาะเข้าไปเถอะไม่พลาดแน่นอนผมมีความชำนาญเรื่องขุดพระจากประสบการณ์ที่ทำอยู่หลายปีพระเครื่องที่อยู่ตามกรุในพื้นดินเวลาขุดขึ้นมาแรกๆเนื้อพระยังไม่อยู่ตัวต้องเอาออกผึ่งอากาศก่อนสักวัน2วันก่อนจะล้างมิฉะนั้นพระจะเปื่อยยุ่ยเสียหายหมดเพราะว่าพระอยู่ในดินมาเป็นร้อยๆปีผมเคยพบบางกรุพระเนื้อชินผุเป็นผงไปหมดทั้งกรุพวกมือใหม่ทำพระเสียหายมากไปโดยขาดความรู้ตอนเขานิยมพระเครื่องนั้นผมไปขุดแถวนอกเมืองลพบุรีเพราะว่าที่นั่นทั้งพระเครื่องบูชาได้ราคาดียิ่งเป็นเทวรูปสมัยขอมสวยๆแล้วก็พวกฝรั่งเนี่ยชอบนักมีคนกลางมารับซื้อไม่อั้นต่อมาผมไปรู้จักนักขุดอีกคนหนึ่งเป็นคนมาจากทางสุรินทร์ชื่อออดมีประสบการณ์อย่างโชคโชนปรางกู่แถวบุรีรัมย์สุรินทร์มันเจาะมานับไม่ถ้วนเจ้าออดเนี่ยมันมาได้กับลูกสาวของป้าก็เลยมีศักดิ์เป็นน้องเขยผมมีอาชีพเดียวกันจึงได้ร่วมงานกันอย่างสนุกสนานมันรู้จักแหล่งรับซื้อใหญ่ซะด้วยเพราะว่าเคยเป็นขาประจำส่งของกันมาขุดมาเท่าไหร่ขายได้หมดตอนนั้นก็เลยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือพระเครื่องเนื้อชินเงินลพบุรีที่ออกมาครั้งหลังๆฝีมือผมกับไอ้ออดทั้งนั้นน้องเขยคนนี้เนี่ยเป็นคนเชื้อสายเขมรเล่นทางไสยศาสตร์ด้วยเวลาจะขุดของตามที่ต่างๆมันก็จะต้องมีพิธีรีตรองมากถ้าบางแห่งลับตาคนกลางวันต้องแอบไปทำพิธีการเส้นไหว้ซะก่อนเฮ้ยต้องขอเขาก่อนบางทีเจ้าของเดิมเขาหวงย้ายของหนีไปก่อนมันว่าของมันแบบนั้นผมก็ไม่อยากจะขัดคอก็ปล่อยมันตามความเชื่อผมขุดมาเท่าไหร่แล้วไม่เห็นมีอะไรเจ้าของกรุตายไปเป็นร้อยปีจะมาย้ายของไปไหนได้อย่างไรพิธีการของเจ้าออดที่ผมเห็นก็มีเครื่องเส้นเช่นหัวหมูไก่ต้มขนมต้มแดงขนมต้มขาวและที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้าโรงอีก2ขวดไปถึงที่ขุดก็จะปูผ้าขาวจุดธูปจุดเทียนสวดอะไรของมันเป็นนานพอได้เวลาก็ค่อยลงมือขุด บางทีขุดไม่ได้อะไรเลยสักอย่างผมก็อดเสียดายเงินค่าไก่ค่าเหล้าไม่ได้ของเส้นพวกนี้พอเสร็จพิธีเจ้าออดมันไม่ให้เอามากินปล่อยทิ้งเป็นอาหารสุนัขจรจัดไปของเดนผีเขาไม่กินกันหรอกพี่เลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางแล้วบางทีก็มีไอ้พวกเร่ร่อนมาผสมโรงด้วยขืนกินเข้าไปอาจเจ็บป่วยมันอธิบายอย่างกับว่าเคยเห็นผีเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีมันมากินหรือเปล่าผมแกล้งถามเล่าเดนผีไม่มีรสแล้วกินก็ไม่เมาด้วยเพราะว่าผีมันกินไปหมดแล้วไก่มันก็จะจืดๆไม่อร่อยเจ้าออดตอบเอ็งเคยลองชิมแล้วหรือยังล่ะผมซักต่อเชื่อว่าเป็นเพราะอุปทานของมันมากกว่าเคยสิพี่ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงล่ะไก่เนี่ยจืดยังกับหนังยางเจ้าออดตอบสีหน้าราบเรียบเอาแล้วเองเจ็บไข้หรือเปล่าล่ะเจ้าออดไม่ตอบยังคงนึกว่าผมไปต้อนมันให้จนมุมผมเองก็ยังไม่เคยลองแม้แต่ครั้งเดียววันหนึ่งไอ้สายคนบางบานส่งข่าวมาว่าวันมะรืนนี้สมภารวัดคุ้งจะชะลอพระประธานเข้าไปไว้ในโบสถ์หลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จผมนี่หูผึ่งเพราะว่าวัดเนี้ยผมหมายตาไว้นานแล้วตัววัดห่างจากชุมชนพอควรเงียบสงัดดีแต่ที่ยังติดขัดทำการไม่สะดวกก็เพราะว่าไม่ใช่วัดร้างแต่ว่ามีพระอยู่ 5-6 รูปวัดนี้เป็นวัดครั้งกรุงเก่าเคยรกร้างไปครั้งหนึ่งแต่ว่าต่อมาสมภารองค์นี้เนี่ยท่านมาจำพรรษาที่นี่และบูรณะขึ้นเป็นวัดใหม่ผมนี่หมายตาที่นี่มานานเพราะว่าเคยมีพวกทางท่าเรือไปได้ลายแทงมาจากวัดหน้าพระเมนอ่านกันไปตีความกันไปว่าได้สมบัติของคนอยุธยาตอนเสียกรุงอยู่ที่วัดนี้สมภารองค์นี้ท่านมาสร้างกุฏิกับโบสถ์หลังใหม่ส่วนอุโบสถหลังเก่าแก่ที่อยู่ติดกันด้านหลังเนี่ยยังไม่ได้รื้อทิ้งอุโบสถหลังเดิมนี่เป็นแบบที่เรียกว่าโบสถ์มหาอุดคือไม่มีหน้าต่างมีทางเข้าทางออกอยู่ทางเดียวด้านหลังตันผมรู้มาว่าคนโบราณมักใช้ทำพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขลังเวลาจะออกทัพจับศึกเพราะเชื่อว่าเข้มขลังพระประธานในโบสถ์เก่าเป็นพระสมัยอยุธยางามมากสมภารจึงชะลอไว้ในโบสถ์หลังใหม่ผมเคยไปสังเกตการที่นั่นมาหลายหนตอนรู้เรื่องลายแทงตาอย่างผมเนี่ยมองปราดเดียวก็รู้ว่าใต้ชุกชีพระประธานองค์นี้เนี่ยก็ต้องมีของมีค่าอยู่แน่นอนมีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบจะลงมืออยู่แล้วเชียวพระในวัดเห็นเข้าซะก่อนโชคดีที่พระองค์ที่ผมมาเจอเนี่ยกำลังสำรวจชุกชีเข้าใจว่าผมกำลังถูฐานพระหาเลขผมก็เลยสวมรอยทำทีว่ามาไหว้พระขอหวยก็เลยรอดตัวมาได้อย่างหวุดหวิดผมไปบ้านเจ้าออดเพื่อปรึกษากันเรื่องไปขุดของเก่าที่วัดคุ้งเห็นด้วยกันว่าคงต้องรีบลงมือหากเข้าย้ายพระเมื่อไหร่แล้วก็สมภารกับกรรมการวัดคงได้ของไปก่อนเราจะชวดซะอีกกะว่าจะลงมือกันคืนพรุ่งนี้ผมดูปฏิทินข้างฝาบ้านพรุ่งนี้แรม8ค่ำพอดีเดือนมืดเป็นใจซะด้วยรุ่งขึ้นผมก็เลยเตรียมข้าวของออกเดินทางแต่เช้าโดยที่ผมไม่ลืมแฉลงสั้นคู่มือไปกับไฟฉายแฉลงอันนี้ที่จริงเป็นแฉลงธรรมดาที่ตัดออกให้สั้นใส่ในเป้สะพายหลังได้จะได้ไม่เป็นที่สังเกตของชาวบ้านผมกับเจ้าออดไปตั้งหลักที่บ้านคนรู้จักกันแถวบางหลวงไอเอียงอำเภอบางบานพ่อบ่ายไปตลาดเจ้าออดซื้อข้าวของเตรียมพิธีเสร็จก็หาอาหารการกินซะด้วยจากนั้นก็นั่ง3ล้อเครื่องไปลงแถววัดคุ้งแล้วก็ลัดทุ่งไปทางด้านหลังจะได้ไม่ต้องไปเจอพวกชาวบ้านแล้วก็ไม่ต้องผ่านกุฏิพระก็ตรงเข้าไปถึงตัวโบสถ์ได้เลยทีเดียวกว่าจะไปถึงชายทุ่งก็พลบค่ำนกกากำลังจะกลับรังระยะนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจะเกี่ยวข้าวเสร็จทั่วทั้งทุ่งก็เลยโล่งสุดลูกหูลูกตาเดินสบายไม่ต้องเดินตามคันนาเหมือนหน้าน้ำผมแลเห็นหลังคาโบสถ์อยู่พ้นแนวไผ่อยู่ไกลๆตอนเราไปถึงตัวโบสถ์ก็เป็นเวลามืดสนิทผมออกสำรวจดูรอบๆ บริเวณกำลังเป็นช่วงปลอดคนกุฏิพระที่อยู่ห่างออกไปอีกฟากนึงก็เงียบสงบมองเห็นแต่แสงตะเกียงสองดวงวับแวมถัดออกไปทางหน้าวัดผมเห็นโบสถ์หลังใหม่ตะคุ่มอยู่ในความมืดผมเดินกลับมาที่โบสถ์หลังเก่าเขาเอาราชวัตรฉัตรปักอยู่รอบๆทั้ง4ทิศก็เข้าใจว่าคงเตรียมการสำหรับพิธีชะลอพระวันพรุ่งนี้ประตูโบสถ์ที่เป็นแผ่นไม้กระดานหนาปิดสนิทลองผลักดูก็เปิดออกได้โดยสะดวกผมกวาดสายตาสำรวจดูภายในโบสถ์ที่มืดสนิทไม่มีอะไรผิดสังเกตผมออกมาข้างนอกปิดประตูไว้อย่างเดิมกระซิบให้เจ้าออดรีบทำพิธีเส้นไหว้ซะให้รีบๆเสร็จ บริเวณตรงโบสถ์ด้านหลังนี้ดูวังเวงชอบกลมีแต่เสียงแมลงกลางคืนและก็เสียงกิ่งไผ่ใบไผ่ที่ถูกลมพัดด้านหลังมีเชิงตะกอนเผาศพตะคุ่มอยู่ไม่ห่างจากที่นั่นมากมายนักเจ้าออดเลือกมุมหนึ่งของโบสถ์ทางด้านหลังรับตาคนที่อาจจะเดินผ่านไปผ่านมาจากด้านประตูวัดไปกุฏิพระทางฟากโน้นผมเห็นมันเอาผ้าขาวที่เตรียมมาปูลงบนพื้นหลังพุ่มไม้เอาเครื่องเส้นต่างๆวางลงจุดธูปเทียนสวดพึมพำอยู่เป็นนานจากนั้นเราก็เดินออกมาหลบอยู่หลังกอไผ่ที่อยู่ไม่ห่างกันนักผมไม่กล้าใช้ไฟฉายกลัวพระบนกุฏิฟากโน้นจะเห็นแสงไฟผิดสังเกตตามพิธีการของเจ้าออดก็เคยทำกันมานั้นต้องคอยอยู่จนธูปหมดดอกซะก่อนจึงค่อยทำการจากกอไผ่ที่เราหลบอยู่ห่างจากตรงที่ทำพิธีราว8เมตรผมควักบุหรี่ขึ้นมาสูบฆ่าเวลาฟังเสียงจั๊กจั่นเรไรตอนนั้นเรานั่งหันหลังให้โบสถ์ผมก็สูบบุหรี่ไปก็คอยชะโงกดูตรงที่วางเครื่องเส้นนึกเร่งให้ธูปไหม้หมดดอกซะเร็วๆส่วนเจ้าออดนั่งพิงกอไผ่อยู่เงียบๆสักพักนึงมีเสียงคนเดินสวบสาบมาจากทางป่าไผ่อีกฟากนึงของบริเวณที่ทำพิธีผมรีบดับบุหรี่สะกิดเจ้าออดหลบหลังกอไผ่ที่อยู่ระหว่างโบสถ์กับเราก็นึกหวั่นๆว่าหากมีคนมาเห็นเราทำพิธีเส้นไหว้กันตรงนี้เป็นเสียการแน่ถ้ามีคนเดินผ่านตรงนี้ผมแน่ใจว่ายังไงซะก็ต้องมองเห็นพิธีของเราเพราะว่าเทียนที่จุดอยู่กับพื้นสว่างโพลงออกอย่างนั้นก็นึกฉุนเจ้าออดอยู่ในใจเพราะว่าความงมงายเชื่อผีเชื่อสางของมันแท้ๆทำให้เสียการเสียงคนที่เดินมาคุยกันพึมพำใกล้เข้ามามากันสองคนซะด้วยสิผมคิดในใจบีบมือเจ้าออดเป็นสัญญาณว่าให้อยู่นิ่งๆถ้าเห็นท่าไม่ดีคงต้องรีบเพ่นกันก่อนถ้ามีคนมาเห็นเราเข้าอาจโดนข้อหาหนักว่าขโมยของวัดผมขนลุกเมื่อคิดต่อไปว่าหากถูกจับได้มีหวังถูกชาวบ้านที่นี่รุมประชาทันก่อนจับส่งตำรวจผมแอบมองผ่านกอไผ่ไปทางที่ทำพิธีด้วยใจเต้นระทึกมีคนสองคนโผล่ออกมาจากป่าไผ่ด้านโน้นจริงๆเดินเข้ามาตรงที่ทำพิธีซะด้วยมาถึงก็เดินวนรอบๆผ้าขาวก้มดูเครื่องเส้นที่จะออดวางไว้จากแสงเทียนทำให้ผมสังเกตสองคนนั้นได้ถนัดคนหนึ่งผิวดำล่ำผมหยิกริมฝีปากหนาใส่เสื้อคลอกลมสีแดงแล้วก็กางเกงขาสั้นสีแดงยาวถึงเข่าเหมือนตัวตลกในลิเกอีกคนหนึ่งผิวขาวกว่าร่างสูงใหญ่หน้าเสี้ยมสวมกางเกงสีมืดๆกรอมเท้าท่อนบนเปลือยเห็นกล้ามเป็นมัดสองคนนั้นเดินวนเวียนอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หยุดยืนดูเครื่องเส้นแล้วซุดตัวลงนั่งขัดสมาธิทั้งสองคนกินกันเถอะวะไอ้ตัวตลกเสื้อแดงว่าหยิบขวดเหล้าขึ้นกรอกใส่ปากดื่มอักๆแล้วก็ส่งให้คนหน้าเสียมที่แท้ก็ไอ้พวกหัวขโมยผมนึกในใจดูจากการแต่งตัวคงไม่ใช่คนแถวนี้มันอาจจะมาขโมยของวัดผ่านมาเห็นเขาเอาเครื่องเส้นมาวางไว้ก็เลยสวมรอยกินซะเลยผมก็เลยเดา ว่าเดี๋ยวอิ่มกันก็คงจะไปตามทางของพวกมันคนหน้าเสี้ยมรับขวดเหล้าไปเทใส่ปากเสียงดังอักๆเหมือนเพื่อนแล้วก็วางขวดลงหยิบไก่ต้มทั้งตัวขึ้นมาฉีกผมเห็นมันยัดขาไก่เข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยไอ้ผมหยิกคว้าหัวหมูขึ้นทั้งหัวแทะอย่างตะกระตะกรามไอ้พวกไตอดไตอยากคงหิวโซอยากให้พวกมันรีบๆไปให้พ้นสักทีเจ้าออดก็คงจะคิดเหมือนกันกับผมเสียงไอ้หน้าเสี้ยมพูดต่อทั้งๆที่ไก่ยังอยู่เต็มปากไอ้พวกสารเลวมันจะมาเอาของวัดที่กูเฝ้าต้องขัดกับกูซะละมันพูดกับคนชุดแดงผมได้ยินถนัดไอ้เสื้อแดงหัวเราะหึๆผมสะดุ้งเฮือกคงเป็นพวกนักเลงเจ้าถิ่นเดาว่าพวกกรรมการวัดคงไหวทันเจ้าออดสะกิดสีข้างราวกับจะถามว่าได้ยินที่พวกมันพูดหรือเปล่าผมแน่ใจว่ามันต้องเห็นเราสองคนตั้งแต่ตอนมาถึงวัดคงรอให้เราลงมือทำงานจะได้ดักจับคาหนังคาเขาแต่ผมมั่นใจว่าถึงยังไงตอนนี้มันก็มองไม่เห็นเราแน่เพราะว่าเราอยู่ในมุมมืดผมควานหาแฉลงในเป้ดึงออกมากำไว้แน่นผมรู้ว่าเจ้าออดมีมีดติดตัวอยู่เสมอหากให้สองคนนั้นเล่นงานเราคืนนี้คงได้เจอดีเรื่องนักเลงและผมไม่กลัวใครผมคิดในใจว่าคราวนี้เลิกไม่ดีหลบคอยให้สองคนนั้นไปซะก่อนแล้วค่อยหาทางกลับกันไอ้ผมหยิกชุดแดงฉีกหูหมูเข้าปากอีกรอบกรอกเล่าตามไปอีกอึกใหญ่เอาของวัดก็ต้องเป็นเปรตเฝ้าวัดมันพูดขึ้นลอยๆผมชักฉุนหรือมันรู้อยู่แล้วว่าเราหลบอยู่ตรงนี้แกล้งด่ากันซึ่งหน้ารำๆจะออกไปฉะกับมันให้รู้แล้วรู้รอดไป ก็พอดีได้ยินเสียงไอ้หน้าเสี้ยมพูดเสียงก้องเป็นเปรตเฝ้าวัดอย่างกูไงพร้อมกับหัวเราะพ่อแม่ช่วยลูกด้วยผมกับเจ้าออดแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเมื่อเจ้าขนหน้าเสี้ยมลุกพรวดพราดขึ้นตัวมันยืดขึ้นสูงปรุดเดียวเลยหลังคาโบสถ์ไปร่างกายท่อนบนหายไปในความมืดเห็นแต่ขาสองข้างมีแต่กระดูกสูงเท่ากอไผ่เสียงมันร้องหวีดหวีดได้กลิ่นสาบสางคละคลุ้งกับกลิ่นเหม็นเขียวรุนแรงแทบสำลักกอไผ่ที่เราหลบอยู่ไหวยวบนกกระยางสองสามตัวที่นอนอยู่บนกอไผ่นี้ตกใจบินขึ้นผึบผับคนชุดแดงทำท่าผงะไปหน่อยนึงแล้วก็หัวเราะผุดลุกขึ้นยืดตัวเหมือนกันผมกับเจ้าออดเพ่นพรวดอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งฝ่าป่าไผ่มาทั้งที่มืดๆชนกันเองจนล้มลงลุกขึ้นได้ก็วิ่งต่อท่ามกลางความมืดมุ่งไปทางทุ่งถูกกิ่งไผ่กิ่งไม้เกี่ยวเอาจนเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งล้มลุกลุกคลานพ้นเขตป่าไผ่ก็ไปถึงทุ่งนาโล่งก็ยังวิ่งกันสุดชีวิตถึงกลางทุ่งยังได้ยินเสียงหวีดอยู่ไกลๆหันกลับไปดูก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดคืนนั้นกว่าจะออกถึงถนนได้ก็ดึกโขผมกับเจ้าออดรอดมาได้แต่ตัวเป้หลังและข้าวของต่างๆทิ้งเอาไว้ที่นั่นหมดพากันเดินตั้งแต่ท้ายวัดคุ้งมาสว่างที่ตลาดบางบานตอนพระออกบิณฑบาตผมไปปลุกไอ้สายคนรู้จักกันถึงบ้านมันงัวงเงียขึ้นมาเห็นสารรูปเราสองคนแล้วก็ตกใจมีไอ้สายต้องหายามาทาแผลกับรอยฟกช้ำให้อีกทั้งยังหุงข้าวกินกันพอมีแรงจึงได้กลับมาบ้านผมเลิกขุดพระมาตั้งแต่นั้นไม่นานแม่บ้านเขาไปได้งานที่โรงงานทอผ้าแถวรังสิตก็เลยอพยพมาอยู่กรุงเทพกันผมโชคดีที่ได้งานที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต่อมาบริษัทเขารับงานดูแลศูนย์การค้าจึงส่งผมมาประจำที่นี่ก็ดีไปอย่างให้ผมได้อยู่กับของเก่าทำให้นึกถึงความหลังเจ้าออดก็เลิกอาชีพเก่าเหมือนกันกับผมพอป้าผมตายเมียมันก็ได้มรดกที่นาหลายไร่ที่อำเภอเสนาเลยพากันทำนาอยู่ที่นั่นผมพบมันครั้งหลังเจ้าออดร่ำรวยขึ้นผิดหูผิดตาเฮ้ยเองทำมาหากินอะไรวะผมถามแบบแปลกใจแล้วก็มองดูเครื่องประดับทั้งสร้อยเส้นเท่าโซ่นาฬิกายี่ห้อดังฝังเพชรแถมด้วยเลดเหลืองอร่ามไปทั้งตัวหรือว่าคิดจะทำเรื่องระยำขายยาบ้าใช่ไหมโถพี่อยู่ดีๆเอาตารางมาฝากผมซะแล้วเจ้าออดถอนใจคนอย่างฉันเนี่ยอยู่กับพระกับเจ้าไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะหมายความว่ายังไงวะอยู่กับพระผมชักงงอย่าบอกนะว่าเองยังไม่เข็ดแอบไปขุดพระอีกขุดให้เมื่อยเหรอพี่เจ้าออดเชิดหน้ามือฉันนี้แล้วทำเองก็ได้ปลอมพระหรือวะโถจะเรียกว่าปลอมได้ยังไงเจ้าออดยิ้มอย่างภาคภูมิใจฉันทำกับมือเองแท้ๆทุกองค์เจ้าออดเล่าให้ผมฟังว่ามันไปได้แม่พิมพ์เก่าจากลพบุรีมาชุดหนึ่งก็เลยลองเอาเนื้อดินเนื้อชินหรือขี้กรุที่เก็บไว้มาหล่อขึ้นใหม่ตกแต่งแล้วก็ทำสนิมให้เหมือนของเก่าตบตาเซียนพระที่ว่าแน่ๆมานับไม่ถ้วนแถมยังคว้ารางวัลจากการประกวดพระเครื่องด้วยซ้ำพระหูยานลพบุรีที่เป็นข่าวฮือฮากันว่ากรุแตกเมื่อเร็วๆนี้หรือว่าพระร่วงหลังลายผ้าชินเงินรุ่นหลังๆนี่ก็ฝีมือเจ้าออดทั้งนั้นพี่เอาไปบ้างไหมล่ะมันถามแล้วก็ทำท่าจะหยิบพระส่งให้ผมจริงๆเฮ้ยเขาเลิกยุ่งเรื่องพระเครื่องเด็ดขาดแล้วตั้งแต่วันนั้นเองก็รู้นี่หว่าผมสายหน้าภาพที่สยดสยองยังติดตาอยู่ไม่หายมันทำเสียงในคอผมว่าจริงๆแล้วเปรตคู่นั้นอาจจะมาบอกใบ้ให้ลาบก็ได้นะเองหมายความว่าไงวะผมมองหน้ามันอย่างงงๆอ้าวก็มันบอกว่าขุดพระแล้วจะเป็นเปรตแต่ทำพระขายแล้วกลายเป็นเสียงไงพี่จะออดหัวเราะผมขนลุกเกรียวอุปทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียงหัวเราะของมันช่างคลับคล้ายคลับคลากับเสียงหัวเราะของเปรตที่วัดคุ้งซะเหลือเกิน